تقوای قیده در ایمانی قیده آلستن قرکت کن حیبت این قیده کتارب قدیم نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرت این قیده کتارب قدیم من لبلش کرگه Kürnü tütüretken gayrati kayda Moğol Tatar kıssası 17. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maktavlar Allah'a khasdır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardam sureyimiz Nafslarımız hamda yaman amellerimizden panah tüleyimiz Allah hidayet kılgen kimsanı adaştıruçi, adaştırgen kimsanı hidayet kılucu yoktur. Min şeriksiz yakki Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bandası ve elçisidir deyip guvahlik beremen. Otken dersimizde Hulagunin emirlerge muamelesi, Hamah şehrinin taslimi, Moğullarning Damashq sari otlanishi. Damashqning taslimi. Moğul xoqoni Manguxonning o'limi. Moğullar Damashqda. Damashqda Nasroniylar hukmronligi. Falastinning Moğullar tomonidan ishg'oli. Misr Moğullar qarshisida. Misrdagi holat. Ayyubiylar davlatiga chizgilar kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida Solih Najmuddin Ayyubning valiyligi. Ayyubiy sultonlari o'rtasida 60 yil davom etgan ichki nizo va jangu jidollarga batafsil to'xtashimiz uzoq vaqt talab qiladi. Shu bois dastlabki 50 sanada bo'lgan voqealarni yengil zikr qilib, oxirgi 10 yilga e'tibor qaratamiz. 637-chi hijriy yili, bu 1240-chi milodiy yilda Misrda Ayyubiylar taxtiga Najmuddin Ayyub o'tirdi. Uning laqabi Podshoh Solih bo'lib, Salohiddin Ayyubiy rahimallohdan keyin Ayyubiy sultonlarning eng afzali edi. Lekin ming afsus, nafaqat aksariyat musulmonlar, hatto Solih Najmuddin Ayyub rahimahulloh bilan zamondosh bo'lgan misrliklar ham u kishining hayot tafsilotidan juda oz ma'lumotga ega bo'lganlar. Bu inson o'zidan oldin o'tgan, u bilan zamondosh va undan keyingi Ayyubiy amirlaridan butunlay ajralib turadigan solih kishi bo'lib, martabasi Salohiddin Ayyubiy rahimahullohdan keyingi o'rinda edi. U 637-chi hijriy yil 1240-chi milodiy yilda Misrga hokim bo'ldi, ya'ni islom olami va Yevropani qon qaqshatgan Mo'g'ul xoqoni O'qtoy davrida Misr hokimiyati tepasiga kelgan edi. Shom va Misr o'rtasidagi urush. Shomdagi Ayyubiy amirlar Misrga urush ochishga hozirlik ko'rdilar. Ular o'rtasida urush va bosqinlar yuz berdi. Bu kelishmovchiliklar Shomdagi Ayyubiylarning jamlanishi va Nasroniylar bilan til biriktirishigacha yetib bordi. Bu voqealar 641-chi hijriy sana 1244-chi milodiy sana, ya'ni Podshoh Solih Misr taxtiga o'tirganidan 4 yildan keyin yuz bergan edi. Shom Ayyubiylari va Nasroniylardan iborat katta qo'shin Misrga hujum uyushtirishga hozirlangandan xabar topgan Solih Ayyub birlashgan quvvatni qarshi olish uchun qo'shin to'plashga kirishdi. Qo'shinning boshiga yetuk sarkarda Rukniddin Beybars rahimahullohni tayin etdi. Biroq Misr qo'shini birlashgan Shom va Salib lashkariga nisbatan oz va kuchsiz edi. Podsho Solih Xorazm shohlar qo'shini, ya'ni bir vaqtlar Muhammad ibn Xorazm shoh va Jaloliddin bilan jang qilgan Xorazm qo'shinlaridan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ular o'sha vaqtlar Mo'g'ullar xonavayron qilgan Xorazm yerlariga o'rnashgan yollanma jangarilar bo'lib, kim ko'proq haq to'lasa, o'shanga xizmat qilardilar. Ya'ni askariy xizmatlarini pul evaziga bajarardilar. Podshoh Solih Ayyub haq berish badaliga ulardan yordam so'radi. 642 hijriy yili, bu 1245 milodiy yilda hozirgi Falastinning G'azo shahri yaqinida podshoh Solih Ayyubning Xorazm qo'shinidan tashkil topgan qo'shini bilan Ayyubiylar Damashq amiri Solih Ismoil, Karak amiri Nosir Davud hamda Hims amiri Mansur va salibiylardan iborat birlashgan quvvat o'rtasida katta jang sodir bo'ldi. Bu jang G'azo jangi nomi bilan tanildi. Bu ma'rakada podshoh Solih Ayyub ulug' g'alabaga erishdi. Salibchilarning katta qismi 3000 dan ziyodrog'i qatl qilindi. Salibchi va Ayyubiy amirlardan katta jamoat asir olindi. Solih Ayyub fursatdan foydalanib, salibiylar qo'rg'onlari va Baytul Maqdisga bostirib kirdi hamda muborak Quddus shahri Baytul Maqdisni ozod qildi. Bu hodisa 643 hijriy yili 1245 milodiy yilda sodir bo'lgan edi. Bundan so'ng Nasroniy qo'shinlari to'liq 7 asr davomida Quddus shahriga kira olmadilar. Faqatgina Mustafa Kamol Otaturk alayhillananing xiyonatidan keyingina 1917 milodiy yili 16 noyabr kuni Birinchi jahon urushida Britaniya qo'shini bu muqaddas yerlarga kirishga muvaffaq bo'ldi. Alloh taolodan Baytul Maqdisni o'z egalariga Alloh rozi bo'lgan asl mu'min musulmonlarga qaytarishini o'tinamiz. Bundan so'ng Solih Ayyub shimolga yurishni davom ettirib, Damashqqa kirdi va Misr bilan Shomni yangidan birlashtirdi. So'ngra salibchilarning qo'lida bo'lgan ba'zi islom shaharlarini ozod qilishga kirishdi. 645 hijriy yil 10-chi safar 1247 milodiy yil 23 iyun kuni Tabariyani. Shu yilning Jumadul oxir oyining oxirlarida, ya'ni noyabr oyida Asqalonni, hozirgi nomi Ashkelon va boshqa shaharlarni ozod qildi. Xorazm qo'shinining ajralishi. Podshoh Solih Ayyub qo'shinida katta yo'qotish sodir bo'ldi. Bu hodisa yollangan Xorazm qo'shini Solih Ayyubning qo'shinidan ajralib ketishi edi. Shom amirlaridan biri ularga ko'proq haq to'lashi evaziga Solih Ayyub qo'shinini tark qilishgan edi. Ular ajralishga cheklanmasdan hatto Solih Ayyubga qarshi jang ham qildilar. Bu ma'rakada Solih Ayyub qo'shinidan sarkarda Rukniddin Beybars rahimahulloh boshliq asosiy qo'shingina sobit qadam turdi. Bu hodisa sababli podshoh Solih Najmiddin Ayyub rahimahulloh erishgan ko'p narsani yo'qotdi. Bu jangdan so'ng u kishi mol dunyo uchun urushadigan kishilarga emas, haqiqiy fidokor mujohidlarga muhtojligini his qildi. U Xorazm qo'shinining o'rniga yangi guruhga suyana boshladi. Bu toifa lashkar o'zlarining mamluklar nomi bilan tarix sahnasidan katta joy egalladi. Shu tariqa tarix sahnasiga mamluklar kirib keldilar. Mamluklar qissasi. Mamluklar arabcha mamolik kalimasidan olingan bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi qullar yoki bandalar deyilganidir. Biroq mamolik so'zi islom tarixida istilohiy ma'no kasb etib, mamolik deganda shunchaki qullar emas, balki muayyan asr, ya'ni zamondagi qullar jamoasi ko'zda tutiladi. Mamluklar qissasini o'rganishga kirsak, biroz orqaga, ya'ni 198-218 hijriy yillar Abbosiylarning mashhur xalifasi Ma'mun va undan so'ng 218-227 hijriy yillarda xalifa bo'lgan uning ukasi Mu'tasim zamonlariga qaytishimiz lozim bo'ladi. Bu ikki xalifa zamonida juda ko'p qullar keltirilib, qul bozorida sotilgan va ular sotib olinib, harbiy askar sifatida ishlatilgan. Mamluklar vaqt o'tishi bilan bosh qo'shin vazifasini o'taydigan guruhga aylandi. Ba'zan bir necha islom o'lkalari ichida yagona muntazam qo'shin vazifasini o'taydigan bo'lib qoldi. Ayyubiy davlati amirlari mamlakatda hukmronligini mustahkamlashda ularga suyangan edilar. Ilk bor turklardan iborat qullarni askar qilib, katta qo'shin barpo qilgan shaxs bu xalifa Mu'tasim. 218-227 hijriy yillar 833-842 milodiy yillardagi xalifa edilar. O'shanda uning armiyasidagi mamluklar soni bir necha 10 mingga yetgan ekan. Ayyubiy davlatining turli bosqichlarida mamluklardan foydalanilgan bo'lsa-da, ular muayyan doiraga cheklangan edilar. Podsho Solih Najmuddin Ayyub rahimahulloh Ayyubiylar boshiga kelib, uning qo'shinida Xorazm lashkarining ajralib ketishi fitnasi ro'y berganda, u kishi mamluklardan kengroq suratda foydalanishga majbur bo'ldilar. Shu tariqa Najmuddin Ayyub qo'shini mamluklar hisobiga kuchaytirildi va ularga suyanildi. Mamluklar soni yanada ortdi. Mamluklarning asosini urushda asir olinganlar va qul bozoridan sotib olinganlar tashkil qilardi. Musulmonlar mamluklarni Movaraunnahr o'lkalari, ya'ni hozirgi Turkmaniston va Afg'onistonning shimolidan oqib o'tib, ularni hozirgi O'zbekiston va Tojikistondan ajratib turuvchi Jayhun daryosi atrofidagi mintaqalarda keng tarqalgan qul bozorlaridan sotib olishar edi. Bu mintaqalarda urushlar muntazam davom etgani sabab asirlar ko'p bo'lganidan har doim qul bozorlari qullarga serob bo'lardi. Bu o'lkalarda asosan turkiy qavmlar istiqomat qilgani uchun mamluklarning ko'prog'ini turkiy qavmlar tashkil qilardi. O'sha vaqtlar qullar eng ko'p bo'lgan joylar Qirim, Qo'qoz, Qipchoq va Movaraunnahr. Movaraunnahrda Samarqand, Farg'ona va Urganch shaharlari edi. Shu bilan birga bu yerlarga 100 yillar mobaynida asli armani, mo'g'ul va avropalik bo'lgan qullar ham olib kelinardi. Mamluklar mavqeining ortishi. Mamluklarning askariy va diniy iqtidori ortib, o'zlari kabi oddiy mamluklarga sardor bo'lishdan tashqari, pog'ona-pog'ona mansablari ham yuksalib bordi. Ularning iqtidorlari oshgan sari yanada e'tiborga kirib borardilar. Ularga davlat ichida katta yerlar berilibgina qolmay, hatto amir darajasiga ko'tarildilar. Ya'ni qo'shinda katta zobit, hozirgi istilohda aytsak, general maqomigacha ham chiqdilar. Bu esa mamluklarning amaldorlikka rag'batini oshirdi. Mamluklarning sayyidlariga nisbatlanishi. Odatda mamluklar ularni sotib olgan sayyidlariga nisbatlanishar edi. Podshoh Solih sotib olgan mamluklar Mamaliku Solihiya. Podshoh Komil sotib olganlari esa Mamalikul Komiliya va hokazo deb atalardi. Solih Ayyub sotib olgan Mamaliku Solihiyalarning soni juda ortib ketdi. U Ayyubiylar orasida mamluklarni eng ko'p sotib olgan va uning qo'shinining asosiy qismini mamluklar tashkil qilgan edi va bu mamluklarning aksariyati kurd qavmiga xos qullar edi. u kishi rahimahulloh Nil daryosi sohiliga o'ziga qasr qurib, uning yon veridan 637-chi, 638-chi hijriy yil, 1239-chi, 1240-chi milodiy yillarda mamluklar uchun qal'a bunyod qildi va o'zi ular bilan birga yashadi. Uning qasri va bu qal'a hozirgi kunda Qohiradagi Ravzo mintaqasida, ya'ni orolida joylashgan. Ushbu ma'lumotlar tarixchi olim Sallabiyning Malik as-Solih Ayyub kitobidan naql qilindi. O'tmishda Nil daryosi dengiz deyilardi. Solihiy mamluklar shu dengiz atrofida istiqomat qilganlari hamda ularning ichida Qora dengizning shimoli Qipchoq o'lkalaridan Qozvin dengiziga, ya'ni Kaspiy dengiziga yaqin Qo'qoz o'lkalaridan, ya'ni Kavkaz o'lkalaridan olib kelingan qullar ko'p bo'lgani uchun Mamalikul Bahriya, ya'ni dengizlik mamluklar nomi bilan tanildilar. Shu tariqa podshoh Solih Ayyub o'z sultonligini mamluklar yordamida mustahkamladi. Uning davlatida mamluklar eng yuqori mansablarga ko'tarildilar. Qo'shinning qo'mondonlari mamluklardan edi. Podshoh Solih Ayyub davrida qo'shinga ko'zga ko'ringan mamluklardan Farisuddin O'qtoy qo'mondon edi. U Rukniddin Beybarsdan bevosita keyingi maqomda turardi. Najmiddin Ayyubning mamluklar bilan aloqasi. Solih Ayyub rahimahulloh mamluklarni go'daklik bosqichidan yetuklik davrigacha tarbiya qildi. Mamluklar davlati sultonlari shu tarbiya asosida ulg'aydilar. Mamluklarning aksariyati musulmon bo'lmagan davlatlardan yoki musulmon bo'lsa ham arab tilini bilmaydigan qullardan iborat edi. Ular Misrga keltirilib, o'sha yerda tarbiya qilina boshladi. Bu podshoh Solih Ayyub va mamluklardan bo'lgan uning izdoshlari amirlar hayotidagi muhim nuqtadir. Ularga hech qachon qullardek muomala qilinmadi, balki ular Solih Ayyubning farzandlari darajasiga yetgan edi. Ularning o'zaro munosabatlari xoja bilan qul yoki podshoh bilan xizmatkor kabi bo'lmay, ustoz-shogird, ota-bola yoki oila boshi bilan oilaning qolgan a'zolari aloqasidek bo'lgan edi. Bu aloqa qahr yoki moddiyat emas, muhabbat asosiga tayanganidan hatto mamluklar xo'jayinlarini ustoz laqabi bilan chaqirar edilar. Bu davr alohida e'tibor berishimizga loyiq, chunki bu bosqich Misrdagi holatning tubdan o'zgarishi unga borib taqalgan nuqtadir. Mo'g'ullar qarshisida mardonavor tura olganlar ham ayni mana shu avloddir. Mamluklar davrini ozroq mulohaza qilgan inson ularning tarbiyasi bir necha bosqichlarda namunali suratda olib borilganiga guvoh bo'ladi. Birinchi bosqich. Bolalikdan voyaga yetguncha bo'lgan davr. Arabizabon bo'lmagan mamluklar hayotining ilk bosqichi arab tilining ta'limi bo'ldi. So'ngra Qur'oni Karim o'rgatildi. Undan keyin boshlang'ich islomiy fiqh va shariat odoblari hamma mamluklarga bab-baravar berildi. Bu ta'lim yosh mamluklarga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Ular islom dinini bag'oyat ulug'lagan holatda voyaga yetdilar. Ilm va ulamolar qadri mamluklarning hayot bosqichlarida yuksak o'rinlarni egalladi. Bu esa mamluklar zamonida yuzaga kelgan ilmning yuksakligini izohlaydi. Mamluklar davlati davrida talaygina taniqli olimlar mavjud edilar. Jumladan Hazrat Iz ibn Abdussalom, Imom Navaviy, Shayx ibn Taymiya, Shayx ibn Qoyim Javziya, ibn Hajar Asqaloniy, Hazrat ibn Kasir, Imom Maqrizi, ibn Jamoa, Hazrat ibn Qudoma Maqdisi rahimahullohlar va boshqalar shular jumlasidandir. Ikkinchi bosqich. Yosh mamluklar balog'at yoshiga yetganlarida chavandozlik, merganlik, qilichbozlik kabi harbiy bilimlarni ta'lim olishdi. Ularning jang mahorati va jismoniy quvvatlari juda yuqori darajaga yetdi. Shu tariqa ular mashaqqat va qiyinchiliklarga bardoshli bo'lib shakllandilar. 3-bosqich. Oliy harbiy bosqich. Ular boshqarma ishlariga jalb qilindilar. Ularga harbiy rejalar tuzish, askariy muammolarni yechish va qaltis ishlarda tasarruf qila olish ta'limi berildi va jang maydonlariga tushirilib, urushtirildilar. Hatto ular jang mashaqqatlari va o'lim bilan yuzma-yuz bo'lishni o'rgandilar, odatlandilar. Shunday qilib mamluklar oliy maqsadli, hamiyatli va islomiy g'ayratga qo'shimcha askariy va idoraviy masalalarda yetuk insonlarga aylandilar. Bu tarbiya bosqichlarining barchasida ularni sotib olgan sayyidlari Solih Najmiddin Ayub rahimahulloh o'tkir diqqat bilan nazorat qilardilar. Ba'zan ularning oziq-ovqatlari va rohatlaridan ko'ngli xotirjam bo'lishi uchun ular bilan birga ovqatlanar va ular bilan birga o'tirar edi. Butun boshli Misr hokimi o'z mamluklari qullari muhabbatini ushbu xislati bilan qozongan edi. 7-chi salib yurishi. 647-chi hijriy yili 1249-chi milodiy yilda podsho Solih Ayyub rahimahulloh sil kasali bilan kasallandilar va to'shakka mixlanib qoldilar. Bu pallada Fransiya qiroli Ludovik 9-chi Mo'g'ullar islom olamining sharqiga hujum qilayotganidan foydalanib, Misr va Shom yerlariga bostirib kirishni reja qiladi. Bu haqda o'tgan darslarimizda so'zlab o'tgandik. Mo'g'ul xoqoni Guyuk xondan madad so'rab hay'at jo'natgan. Hay'at ikki qo'li bo'sh holda qaytsa-da, Ludovik 9-chi hamla qilish niyatidan qaytmadi. Dumyotning ishg'oli. Ludovik 9-chi 647-chi hijriy yili 21-chi safarda 1249-chi milodiy yil 12-chi iyunda shanba kuni Dumyot sohiliga kelib tushdi. Musulmon qo'shin bilan salibchilar o'rtasida shiddatli jang ketdi. Bu jangda salibiylarning qo'li baland keldi va musulmonlardan ko'p shahidlar berildi. Kechqurun bo'lganda musulmon amir Fahruddin Yusuf askarlari bilan Dumyotni tark qilib Ashmum Tanoh qishlog'iga yo'l oldi. Buni ko'rgan dumyotliklarning barchasi ularga ergashdilar. Shaharda biror jonzot qolmadi. U Sulton Solih Ayyubni kasaldan o'lgan deb gumon qilgan edi. Ludovik 9-chi o'z armiyasi bilan 22-chi safar, ya'ni 13-chi iyun yakshanba kuni Dumyot shahriga keldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, shaharda tirik jonzot yo'q. Dastlab bu hiyla, pistirma bo'lsa kerak deb o'yladi. Biroq vaqt o'tishi bilan unday emasligini ko'rdi. U bu shaharni hech bir qarshiliksiz va qurshovsiz egalladi. Undagi qurol-aslahalar va oziq-ovqatlarni o'zlashtirdi. O'sha yerdan Misr va Shomga hujum qilishga bel bog'ladi. Bu urush tarix sahifalarida 7-chi salib yurishi nomi bilan bitildi. Al-Mansura jangi. Podshoh Solih rahimahulloh salibchilar Dumyot shahrini egallaganidan xabar topdi. Oqibatda uning parishonligi ortdi va kasalligi og'irlashdi. Salibchilar Misrni to'liq ishg'ol qilish maqsadida Nil daryosidan o'tib, uning poytaxti Qohiraga yurish qiladi deb taxmin qildi va Dumyot bilan Qohira o'rtasida ularni qarshi olishga qaror qildi. Dumyotdan Qohiraga qarab kelish mumkin bo'lgan Nil daryosi yo'nalishiga nazar soldi va salibchilar aniq Mansura shahri orqali keladi deb mo'ljal qildi. Shu sabab qo'shinini Mansura shahrida to'plashga qaror qilib, o'zi ham og'ir kasal bo'lishiga qaramay yo'lga otlandi. U yerda misrlik askarlar va mamluklardan iborat islom lashkari Farusiddin O'qtoy va Rukniddin Beybars boshchiligida salibchilarga qarshi tayyorgarlik ko'ra boshladi. Najmuddin Ayyub gumon qilganidek, nasroniylar 647 hijriy yil 12 Sha'bon 1249 milodiy yil 27 noyabr kuni Nil daryosidan o'tib, janubga Qohiraga yo'l olishdi. Salibchilar Mansuraga yetib kelishlaridan oldin 647 hijriy yil 14 Sha'bon, ya'ni 2 kundan keyin 1249 milodiy yil bu 29 noyabr dushanba kechasi podshoh Solih Najmuddin Ayyub rahimahulloh Mansura shahrida 44 yoshida olamdan o'tdi. Ungacha qo'shin bilan shahar qo'rg'onlarini mustahkamlab ulgurgan edi. Alloh azza va jalla u kishini o'z mag'firati va rahmatiga musharraf aylab shahidlar martabasiga yetkazsin. Podshoh Solih 50 kun kam 10 yil Misrga valilik qilgan edi. Bu hodisa musulmonlarga ulkan musibat bo'lgan edi. Musulmonlarga boshliqlari Solih Ayyubdan ayrilish bir musibat bo'lsa, uning o'rinbosari yo'qligi ikkinchi bir musibat bo'lgan edi. Mamlakat qattiq istirob holatida qoldi. Bir tomondan Dumyot porti egallangan, ikkinchi tomondan salibchilar yo'lda davom etmoqda edi. Sultan Najmuddin Ayyubning xotini Shajaratuddur o'ta hikmatli va oqilona ish tutdi. Bu ayol asli turk qavmiga mansub bo'lgan, ba'zi manbalarda aytilishicha arman bo'lgan. Uni Sultan Najmuddin Ayyub sotib olgan va ozod qilib, so'ngra uni o'z nikohiga olgan edi. U doimo sultan bilan birga bo'lardi, hatto safarlarda ham undan ajralmasdi. Shajaratuddur degani durli daraxt ma'nosini berar ekan. Bu ayol podshoh Solih vafot etganida uning o'limi xabarini yashirib, uning qo'l ostidagi qo'shinga qarata tabiblar uni ziyorat qilishni taqiqladi dedi va zudlik bilan Solih Ayyubning o'g'li Turonshohga vaziyatni anglatuvchi maktub yo'lladi. Turonshoh o'sha kunlarda Hasan Kayf shahrida hokim edi. Bu shahar hozirgi kunda Turkiyaga qarashli joydir. Maktubda otasining vafot etgani hamda tezda kelib Misr va Shom hukmronligini o'z qo'liga olishi bayon qilingan edi. So'ngra Shajaratuddur Solih Ayyubning katta vazirlarini o'z huzuriga chorlab, Turonshoh kelguniga qadar mamlakatni Fahruddin Yusuf boshqarib turishi hamda Farusiddin O'qtoy va Rukniddin Beybarslarga Mansuradagi jangga hozirlikni davom ettirishlari vakolatini topshirdi. Shu tariqa ular podshoh Solihning vafoti sabab tushgan istirob iskanjasiga asir bo'lmadilar. Ishlar o'z o'rnida va joy-joyida davom etdi. Farusiddin O'qtoy va Rukniddin Beybarslar nasroniy fransuz lashkarini qarshi olish uchun g'oyat mukammal reja tuzishdi va uni Shajaratuddurga ko'rsatishdi. Unga bu reja ma'qul bo'ldi. Shundan so'ng ular ushbu rejani amalga oshirishga kirishdilar. O'sha vaqtlar Shajaratuddur Solih Ayyubning o'g'li Turonshoh kelguniga qadar go'yo davlat boshlig'i manzilatida edi. 647 hijriy yil 4-chi Zulqa'dada 1250 milodiy yil 15 fevral kuni katta Mansura jangi sodir bo'ldi. Bu o'ta muhim tarixiy sana bo'lib, unda musulmonlar salibchilar ustidan ulkan g'alabaga erishdilar. Allohu akbar. Mansura jangi Misrdagi Mansura shahrining nomiga nisbatlangan. So'ngra Fransiya qiroli Ludovik 9-chi Mansura shahridan tashqarida 647 hijriy yili 7-chi Zulqa'da 1250-yilgi melodiy sana 18-fevral kuni yangi hujumga o'tdi. Uning bu hujumi qattiq kurash bilan bartaraf qilindi. Fariskur jangi. Turonshoh ibn Solih Ayyub salibchilarning oxirgi hujumidan 10 kundan so'ng, ya'ni 647-hijriy yil 17-zulqa'da kuni bu 1250-melodiy yil 21-fevralga to'g'ri keladi, Mansuraga yetib keldi. U kelib otasi Solih Najmuddin Ayyubning vafotini hamda Misr va Shom hokimiyatini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. So'ngra Turonshoh salibchilarga qarshi yangi hujum rejasini tuzishga kirishdi. Mansura jangidan so'ng salibchilar anchagina zaiflashgan va Dumyot shahriga qaytgan edilar. Zudlikla musulmon lashkari ularning ortidan yo'lga chiqdi va yangi jang tadorigini ko'ra boshladi. Misrning musulmon qo'shini salib lashkari bilan Dumyotning yaqinida Fariskur shahrida yuzma-yuz keldi. Bu to'qnashuv 648-hijriy yil 3-Muharram kuni, bu 1250-melodiy yil 14-aprel payshanba kuni, ya'ni Katta Mansura jangidan 2 oy o'tar-o'tmas sodir bo'lgan va bu jangga yangi podshoh Turonshoh ibn Najmuddin Ayyub rahbarlik qilgan edi. U Farisuddin O'qtoy va Rukniddin Beybarslarning harbiy amaliyotlarini nazorat qilib bordi. Fariskur jangi islom tarixidagi janglarning eng muhimlaridan hisoblanadi. Bu Fariskur jangida Fransiya qiroli Ludovik 9 asirga tushdi. Uning nasroniy qo'shini o'lim bilan asirlik orasida qoldi. Bu jangda salibchilardan 30 mingi o'ldirilib, 10 minglarcha Yevropa ritsarlari asir olindi. Allohu akbar. Ushbu Fariskur jangi ham Misrdagi Fariskur shahrining nomiga nisbatlangan. Ludovik 9-chi Mansura shahriga zanjirband holatda olib kelindi va Fakhruddin Ibrohim ibn Luqmonning hovlisida hibsda saqlandi. Unga asirlikdan o'z jonini qutqarishi muqobilida katta baho qo'yildi. Uning jon garovi 800 ming tilla dinor deb belgilandi. U bu miqdorning yarmini ozod qilingan zahoti qolgan yarmini keyin berishi kerak edi. Turonshoh salibiy asirlarni fidyaning qolgan qismini undirish, musulmon asirlarni ozod qilish, Dumyot shahrini musulmonlarga taslim qilish va 10 yil muddatga tinchlik o'rnatilishi badaliga tirik qoldirdi. Haqiqatan bu jang barcha miqyosda ulkan yutuq bo'lgan edi. Nasroniylar Fransiya va boshqa nasroniy o'lkalardan fidyaning yarmini zo'r-bazo'r to'plab podshohlari Ludovik 9-ni ozod qildilar va uni Akkoga olib ketdilar. Akko o'sha vaqtda Salib amirligi qo'l ostida edi. Hozirgi kunda u yahudlarning hukmidadir. Turonshohning hokimligi va o'limi qissasi. Musulmonlar salibchilar ustidan g'alaba qozondilar. Bu yutuqlarga badxulq va noshud Turonshoh munosib emasdi. Bundan tashqari u siyosatdan ham uzoq odam edi. Fransiya qiroli Ludovik 9-ni yengandan keyin atrofidagi g'animatlarni ko'rib g'ururlanib ketdi va otasining xotini Shajaratud Durga ta'na toshlarini yog'dirib, uni otasining mulkini yashirishda ayblay boshladi. Undan o'sha mulkni talab qilibgina qolmay, qattiq tahdid ham qildi. Erining o'limidan so'ng uning mulkini erining o'g'li Turonshohga qo'shqo'llab topshirgan, qattiq istirobli kunda Solih Ayyubning o'limini xaloqdan yashirib, bu Turon shohni podshohlik qilishga shu ayolning o'zi chaqirtirgani tezda unutildi. Turon shoh biror mashaqqatsiz Misr valisiga aylanib, endi u bularning barchasini unutdi yoki eslashni xohlamadi. Voqealar o'z-o'zidan shunday bo'lishi kerak. Men bunga o'zimning uddaburonligim sabab erishdim deb o'ylagan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Buning ustiga u Farisuddin O'qtoy va Rukniddin Beybarslar boshliq mamluklar amirlarining kattalariga ham ta'nalar qildi. Ularning Mansura va Fariskurdagi katta yutuqlarini inobatga olmadi ham, balki ularning qilgan mehnatlarini arzimas deb baholadi. Shu tarzda Turon shoh ularning mas'uliyat va vazifalarini qisqartirdi. Boshqa jihatdan esa u o'zi bilan Hasan Kayfdan kelgan kishilarning martabalarini ko'tarishga kirishdi. Uning Misr mamlakati va qo'shiniga katta o'zgarish kiritishga bel bog'lagani hammaga ayon bo'lib qoldi. Bular Fariskur jangidan keyingi 3 oy davomida sodir bo'lgan hodisalar edi. Shajaratuddur o'zidan qo'rqib mamluklarga, xossatan Farisuddin O'qtoy va Rukniddin Beybarslarga maxfiy tarzda Turon shohdan kutish mumkin bo'lgan nobobliklarni bayon qildi. Mamluklar Shajaratuddurni hurmat ehtirom qilishardi, chunki u ustozlari Solih Ayub rahimahullohning zavjasi edi. Ustoz shogird aloqasi ba'zan ota-bola aloqasidan kuchliroq va mustahkamroq bo'ladi. Solih Ayub rahimahulloh bilan ularning aloqasi aynan shu maqomga yetgan edi. Ustoz o'limidan keyin ham bu aloqa o'z ta'sir doirasida qolgan edi. Shajaratuddur xayoliga kelgan Turon shoh haqidagi o'ylarini ularga so'zlaganida, ularda ham Turon shohdan yomonlik sodir bo'lmasidan Turon shohni Misr hokimligidan chetlatish fikri uyg'ongan edi. Shu tarzda uni mulkidangina emas, balki ruhini jasadidan chetlatish rejasini tuzishdi. Mamluklar nazarida qon to'kish ancha yengil masala bo'lib, shubha ham qatl qilishga kifoya qilardi. Qon masalasidagi bu yengil qarash mamluklar hayotining taqriban barcha bosqichlarida shunday bo'lgan ekan. Mamluklar tarixida ularning ko'plab amirlari va kattalari xiyonat qilishda gumonlanib, qatl qilingandir. Bu esa ular o'ta jiddiy va qattiq qo'llik bilan askariy tarbiya olganining natijasi edi. Ular qahri qattiq, hamma ishlarni go'daklik yoshidan qo'llarida ko'tarib o'rgangan qilich bilan hal qilishni yaxshi ko'rardilar. Qizig'i shundaki, bular mamluklarning diniy va fiqhiy tarbiyada ulg'ayganlarining ahvoli. Mamluklarning vasvasa va gumonlari hargiz qatl qilishga kifoya qiluvchi shar'iy dalil shoyat bo'la olmasdi. U faqatgina uni ajratib qo'yish yoki undan yuz o'girish yoki hibs qilish va shu kabi jazolarga asos bo'lishi mumkin edi. Xullas, Shajaratuddur, Farusuddin O'qtoy, Rukniddin Beybars va boshqa solihi bahriy mamluklar bilan Turon shohni o'ldirishga ittifoq qildi. 648 hijriy sana 27 Muharram kuni 1250 milodiy yil 9 may kuni hukm ijro etildi. Bu hodisa Turon shoh Hasan Kayfdan Misrga kelganidan 70 kundan so'ng yuz berdi. U shuncha masofani hokimiyatni qo'lga kiritish uchun emas, jonini qo'ldan chiqarish uchun kelgan ekan. Turon shoh Ibn Najmuddin Ayyubning o'limi Misrdagi Ayyubiylar sultonligining nihoyasi bo'ldi. Ko'tarib qaddingni ming